У эфіры радыё «Свабода». У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. У Менску пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эммануэла Зельцера махляром міжнароднай клясы. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Аляксандра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Місію назіральнікаў ОБСЕ на выбарах адчуліць нямецкі дыпламат Герт Генрых Арэнс. На 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, якога абвінавачваюць ваенных злачынствах, сёння раніцай быў пад канвоем дастаўлены з Белграду ў турму Гаагскага трыбуналу Галяндыі. Караджыч быў арыштаваны ў Белградзе на мінулым тыдні. Яго лічаць адказным за 43-месячную аблогу Сараева ў 92-95 годах і за расстрэл каля 8 тысяч мусульманаў Срэбраніцы ў 95-м. Ён шмат гадоў хаваўся ад правасудзя, змяніўшы абліччы і дакументы. Заўтра ён упершыню паўстане перад трыбуналам. Канстытуцыйны суд Турэччыны сёння пасля трох дзён разбіральніцтва адхіліў зыск аб роспуску кіроўнай краіне партыі справядлівасці і развіцця. Адначасна суд пастанавіў на палову скараціць бюджэтнае фінансаванне партыі. 6 суддзяў прагаласавала супраць роспуску партыі, 5 за роспуск. Зыск падаў пракурор вышэйшага апеляцыйнага суду Турцыі, які палічыў, што шэраг прапанаваных партыяй законаў супярэчаць свецкаму характару турэцкай дзяржавы. В іракскай правінцыі Дыяла падчас антытэрарыстычнай аперацыі былі арыштаваныя 35 чалавек. Яны падазраюцца ў сувязях з тэрарыстамі, ў забойствах і іншых цяжкіх злачынствах. У Назрані, сталіцы Расійскай аўтаномнай рэспублікі Інгушэтыя, адбыўся выбух фугасу каля будынку МУС. Загінулі два міліцыянеры, шмат людзей параненыя, у тым ліку цывільныя асобы і адно дзіця. Кітайскія ўлады паведамляюць, што замежныя карэспандэнты, якія будуць асвятляць алімпійскія гульні, не будуць мець доступу да некаторых інтэрнэт-сайтаў. Размова ідзе пра інтэрнэт-старонкі праваабарончых арганізацый, арганізацыі тыбецкіх выгнаннікаў, а таксама забароненага ў Кітаі рэлігійнага руху «Фалангунь». Міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак паведаміў, што ЗША ў хуткім часе забяспечыць сувязь Ізраілю з двумя сістэмамі папярэджання аб пусках ракет. Тым самым Ізраіль будзе больш абароненым ад магчымай ракетнай атакі з боку Ірану. У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Ганна Соусь. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пачаўся працэс над амерыканскім адвакатам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай, грамадзянкай Расіі Ладленай Функ. На суд спрабаваў трапіць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. На ўваходзе ў будынак Менскага гарадскога суду мяне спынілі міліцыянт і ахоўніца суду, якія паведамілі, што працэс над Эммануэлам Зельцерам закрыты, і таму прайсці ў суд мне нельга. У гэты момант перад судом з'явіўся адвакат Змітель Гарачка і паведаміў некаторыя падрабязнасці. Суду падгатовлен пакет, большой пакет дакументаў, каторы... Для суду падрыхтаваны вялікі пакунак дакументаў, якія, на мой погляд, і гэтак мяркуе мой падабаронны, цалкам сведчаць, што ён і Ладлена Функ Брускова не рабілі тут ніякіх злачынстваў. Гэтыя дакументы завераны, як мая быць, амерыканскім бокам, і не давяраць ім у мяне няма ніякіх падстаў. Нават калі б Зельцер нічога не казаў у судзе, гэтага было б дастаткова, каб пацвердзіць, што ён не вінаваты ў тым, у чым яго абвінавачваюць. Не совершаў тых преступленняў, каторым яго абвіняюць. Змітель Гарачка выказаў журналістам спадзяванне, што падчас перапынку выйдзе да іх і распавядзе, ці прынялі гэтыя дакументы да разгляду. Аднак, калі праз гадзіну спадар Гарачка выйшаў да журналістаў, ніякіх падрабязнасцяў працэсу ён не паведаміў. Адвакат спаслаўся на яшчэ адну падпіску, ужо пра неразгалошанне ходу працэсу. Вообще не магу нічога каментаваць. Ну, я на поўным сур'ёзе, не хочацца, щоб гэта, знаеце, памяняць статус па гэтаму делу. Абстановка ў саадпаведнасці з требаўнямі галоўнага працэсуальнага кодэкса. Ніхто не нарушаецца. Адвакат з Мізергарачка паведаміў, што на судзе абвешчаны перапынак да 31 ліпеня, але прычыну перапынку не дакладніў. Таксама адвакат не назваў прозвішча прадстаўніка пракуратуры, які падтрымлівае абвінавачанне. Гэтага не ўдалося даведацца ані ў канцылярыі гарадскога суду, ані ў прыёмнай старшыні суду Міхаіла Ардзякі. Вядома толькі, што вядзе працэс суддзя Дзмітрый Клімовіч. Нагадаю, Эммануэла Зецера абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў, выкарыстанні наркотычных сродкаў, кантрабандзе наркотыкаў і ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарку амерыканскага адваката Уладлену Функ абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў. Пра выгляд абвінавачаных у судзе і іх настрой Дзмітрый Гарашка сказаў: «Эммануэл Зецер выглядае і трымаецца адпаведна стану здароўя, а Уладлена лепш, яна маладзейшая, ёй прасцей». Эммануэл Зельцер, грамадзянін США, ягоная сакратарка Уладлена Функ Брускова мае расійскае грамадзянства. Сёння прадстаўнікоў амбасадаў США і Расіі каля Менскага гарадскога суду не было. Вядома, што раней прадстаўнікі амбасады США прынамсі двойчы наведвалі Эммануэла Зельцера ў ізалятары КДБ «Амерыканка», дзе яго трымаюць з 12 сакавіка. Падрабязнасці судовага працэсу збіраў Алег Груздзіловіч. Суд над Эммануэлам Зельцерам і Уладленай Функ сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Сярод іншага там можна пазнаёміцца з каментарамі беларускіх праваабаронцаў. А напярэдадні суду Алег Груздзіловіч запісаў інтэрв'ю з братам Эммануэла Зельцера Маркам Зельцерам, які жыве ў Нью-Йорку. Вы што Марк Зельцер мяркуе пра крымінальную справу супраць ягонага брата? Я думаю, куплена Березовскім всё. Думаю, гэта робіцца на замову Беразоўскага. Не здзіўлюся, калі на працэс з'явіцца нейкі сведка, якога пашле Беразоўскі. Я спытаў у Марка Зельцера, чаму гэта выгадна Беразоўскаму, на ягоную думку. Беразоўскаму нужна ізаліраваць майго брата, потому што он адвакат па Таркацішвілі. Беразоўскаму трэба ізаляваць майго брата, бо ён адвакат па Таркацішвілі. Гэта ж усё з-за ягоных грошай. Не таму, што нешта падробленае ці нейкія наркотыкі ў леках. Вялікія грошы. Па Таркацішвілі пакінуў тэстамент, паводле якога ўсё трэба падзяліць паміж сваякамі. У яго фактычна дзве сям'і, дзве жонкі, Гунавадзе і Сафонова. І паводле гэтага тэстаменту нічога Беразоўскаму не застаецца, і адпаведна нічога не ідзе Джозефу Кею і майму брату. У тэстаменце дакладна пазначана 25 адсоткаў адной жонцы, 25 другой жонцы. Астатнія дзеляцца паміж маці і дзецьмі. А Беразоўскага там няма, а ён лічыць, што быў 50-процэнтовым партнэрам. Папер ён не можа паказаць у доказ, бо іх у яго няма. І вось ён вырашыў. Канешне, для яго выгадна было б і Кея таксама пасадзіць недзе. Ну, вось знайшоў краіну ў Еўропе. Было бы ещё Кея тоже пасадзіць где-то. Ну, вот нашоў страну в Европе. З Маркам Зельцерам гутарыў Алег Груздзіловіч. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які атрымаў прытулак у Лондоне, у інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» Алесю Дашчынскаму абверг заявы наконт ягонай датычнасці да справы Эммануэла Зельцера. Пры гэтым Барыс Беразоўскі заявіў, што не каментуе ні справу Зельцера, ні тым больш выказванне ягонага брата Марка. Я думаю, што суд должен сказаць сваё слова. Вот суд і скажа сваё слова, тогда я каментую. Адносна заяваў, што беларускія следчыя ляталі на кансультацыі да Барыса Беразоўскага і што Зельцер праляцеў у Менск на самалёце алігарха, спадар Беразоўскі сказаў: «Тое, што ў Лондон прыязджалі беларускія следчыя, гэта не з'яўляецца сакрэтам. Гэта афіцыйная інфармацыя, якая шмат разоў перадрукоўвалася і на Захадзе, і ў Расіі, наколькі мне вядома, ў Беларусі. Таму я не думаю, што гэта з'яўляецца навіной. Беларускія следчыя прыязджалі ў Лондон і дапытвалі сведак па справе Зельцера, у тым ліку мяне. Гэта было месяца паўтара таму. А што тычыцца майго самалёта, то гэта таксама вядомы факт. Зельцер папрасіў, каб я яму даў свой самалёт. І я яму даў самалёт. Гэта таксама вядомы факт». Але ў гэтым такі падтэкст, што выдалі самалёт і такім чынам здалі Зельцера беларускім уладам. Насколько мне известно, было пісьмо адвакатов Дзіми Будавадзе, которые утверждали, что Зельцер представил им поддельные документы и предупреждали власти различных стран, что орудуют группа мошенников. На основании этой информации нашел выполнение Зельцера был задержан в Беларуси. Юристы у Беларуси кажут про то, что у справе Зельцера есть экономичный и политический подтекст. Но по поводу Зельцера я задавал много раз комментарии. Абсолютный мошенник международного класса, который обманул тысячи людей в Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах, это известный факт. Откроет интернет и узнаете очень много про Зельцера. Но еще раз я говорю, я предлагаю подождать решения суда и понять, какие обвинения несостоятельны, вынесу против зельцарскі несостоятельны. Працэс над зельцарам у Менску закрыты, і тут вельмі складана ўсё зразумець адносна абвінавачанняў. Это вопрос точно не ко мне, это вопрос к властям, но мне кажется, что это связано, может быть, с тем, с одной статьей, которую ему предъявили, промышленность шпионаж. Но еще раз я говорю, я думаю, что в любом случае информация о том, что происходит на суде, будет доступна и свидетелям, я так понимаю, мне, и не только мне. Борис Абрамович, а вы будете выступать сведкам у суде, те махчима, что прилетите у Менск? Я уже давал показания по этому поводу, того, что мне известно. И не думаю, что требуется какая-то дополнительная информация. Інтэрв'ю Барыса Беразоўскага ўзяў Алесь Дашынскі. Пра справу Эмануэла Зельцара і ўладлены функ выказваюцца і чытачы нашага сайту свабода.орг. Вось адно з меркаванняў. Гэты працэс па-за межамі беларускіх інтарэсаў. Махляры не падзялілі беларускую маёмасць. Працягваем тэму. Жозеф Кей, стрыечны брат грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацвілі, які прэтэндуе ў якасці сваяка на ўпраўленне ягонымі актывамі, у інтэрв'ю «Свабодзе» распавёў перад гісторыю паездкі Эмануэла Зельцара ў Беларусь і распавёў, чаму ён упэўнены, што за справай Зельцара стаіць Барыс Беразоўскі. Давайте вернемся на крок назад, каб зразумець, як містер Зельцер туды патрапіў. Папросту былі напісаныя лісты пра тое, што Зельцер прыляціць у Беларусь і што ён прыляціць на самалёце Беразоўскага. Перад тым, як ён туды паляцеў, адвакаты Беразоўскага даслалі ліст у Беларусь з папярэджаннем, што адразу па прылёце Зельцер павінен быць арыштаваны, бо ў яго будуць пры сабе фальшывыя паперы. Я бачыў копіі гэтых лістоў. Пры ўсёй павазе, але калі адвакаты абвінавачваюць некага ў фальшаванні дакументаў, яны, дарэчы, напісаныя па-ангельску, чаму яны гэтага чалавека пасылаюць у Беларусь, а не арыштоўваюць яго ў Англіі? Яны што, не ўмеюць у Англіі чытаць па-ангельску? А як толькі суд прызнаў, што паперы сапраўдныя, тут жа з'яўляецца новае абвінавачванне пра перавозку наркотыкаў. Чаму ж яго адразу не абвінавацілі ў гэтым? Ці не таму, што ведалі неабгрунтаванасць першапачатковых абвінавачванняў, бо іншы суд пад іншай юрысдыкцыяй прызнаў сапраўднасць дакументаў, таму і выдумалі нейкае новае. Цалкам інтэрв'ю з Жозефам Кеем на нашым сайце свабода.орг. Справу Эмануэла Зельцара і яго сувязь са спрэчкай вакол спадчыны грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацвілі мы папрасілі пракаментаваць расійскую палітычную экспертку Юлію Латыніну. Буквально за, по-моему, неделю до этого был. Адвакат Зельцер незадоўга да паездкі ў Беларусь быў выкрыты амерыканскім судом у грубай падробцы дакументаў. Спадар Зельцер выконаў некаторыя даручэнні Бадры Патаркацвілі, а лорд Джозеф Кей, якога адвакат Зельцер абвясціў спадкаемцам Бадры, такі ж лорд, як і спадкаемца. Я веру заявам удавы Бадры Шалвавіча, што ніякога тэстаменту проста няма, або спадары Кей і Зельцер яго знішчылі. Или господа Кей и Зельцер его уничтожили. И то, что есть у господина Зельцера... Усё, что есть у спадара Зельцера, это такие ж фальшивки, як и те, у яких он был выкрыты. Ва удавы Патаркацвілі были усе шансы выиграть справу у Нью-Йоркском суде. І раптам Барыс Беразоўскі вырашае зрабіць ёй паслугу. Зельцер ляціць у Беларусь, там яго арыштоўваюць, і зразумела, што любому беларускаму суду над Зельцерам веры не будзе. Навошта саджаць чалавека ў Беларусі, калі яго можна пасадзіць у іншым нармальным месцы? Я не ведаю, навошта гэта трэба Лукашэнку. Наконт камерцыйнага шпіянажу нічога не магу сказаць. А што да падробкі дакументаў, то спадар Зельцер быў неаднаразова выкрыты на гэтым, у тым ліку і ў Амерыцы. Господин Зельцер был неоднократно увлечен в подделке документов, в том числе и в Америке. Откровенно говоря, насчет контрабанды наркотиков... Наконт контрабанды наркотиков, гэта магчыма занадта, але я не здзіўлюся, калі высветліцца, што так званыя лекі, якія неабходны яму для падтрымання бадзёрасці і свежасці, не зусім кашэрныя, скажам так. З гэтага зразумела не вынікае, што ён вінаваты ў кантрабандзе наркотыкаў. Гэтая гісторыя добра ілюструе прымаўку, што пашлі дурня Богу маліцца, ён і лоб разаб'е. Беларуская Феміда, як і расійская, не можа судзіць чалавека за тое, у чым ён вінаваты. Нават калі яна шчыра лічыць, што ён вінаваты, яна пачынае тлумачыць, што ён месяц скраў з неба. Чалавек пачынае аб'ясняць, што ён луну краў з неба. Расійская палітычная экспертка Юлія Латыніна для «Свабоды» пра справу Эмануэла Зельцера. Працягваем праграму. Адначасова з радыё «Свабода» пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць. Сёння на «Белсаце». А 21:15 моладзевая перадача «Yo Life» і яе вядучы музыка MC Crow. А 22:10 глядзіце тэлежурнал «Еўрамакс», які з'явіўся дзякуючы супрацоўніцтву «Белсату» і «Дойчэ Велле». І ў 22:55 «Свет мафіі і паліцыі» ў серыяле «Фальшыва-манетнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце». На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануэла Зельцара махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія «Турксэл» набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі «Бэст» за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Гендрых Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт тыднёвіка літаратуры і мастацтва. Працягваем праграму. Нямецкі дыпламат Герт Генрых Арэнс адчуліў місію Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Беларускія ўлады з гэтай кандыдатурай пагадзіліся. Спадар Арэнс ужо атрымаў беларускую в'язную візу. З працягам тэмы Владзімір Глот. Амбасадар Арэнс ўжо мае досвед працы ў Беларусі. Менавіта ён ачольваў місію назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, якія працавалі на прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе. Тады місія прыйшла да высновы, што выбары не адпавядаюць стандартам АБСЕ. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына сказала сёння «Свабодзе», што яна сустрэнецца са спадаром Арэнсам, як са старым знаёмым. Я обрадовалась этому решению. Мне симпатичен господин Арэнс. Он умный, интеллигентный, приветливый человек. Несмотря на то, что он не дает мне спуску, но с точки зрения тех заключений, которые он потом выдает, работать с ним очень приятно. Ну и потом всегда легче работать с человеком, с которым можешь общаться напрямую без переводчиков. И он очень хорошо говорит по-русски и понимает нюансы. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што калі нехта мае досвед працы ў Беларусі, гэта дапаможа яму хутчэй зарыентавацца ў цяперашняй сітуацыі ў краіне. А тое, што беларускія ўлады пагадзіліся з кандыдатурай нямецкага амбасадара, Вінцук Вячорка ацэньвае так. Я думаю, што ім сапраўды залежыць на міжнародным прызнанні. Але з другога боку, калі ім залежыць на міжнародным прызнанні, то яны абавязаны забяспечыць реальную ровность, реальную атмосферу, свободы доступу информации, передусім выборчай информации до всех людей. Побачим. Политолог Олес Лагвінец лічыць, что кандидатура кіраўніка місії тепер не має принципового значення. На мою думку, уладам моцна залежыць, каб былі назіральнікі, яны вырашылі легітымізаваць гэтыя выбары ў палатку, таму кандыдатура тут не мае вялікае значэння, хто гэта можа быць, паколькі вядома, што прыязджаюць дасведчаныя эксперты, і яны будуць прымаць рашэнне. Цяжка сказаць, наколькі жорсткім была заява па выніках 2006 году, паколькі яна проста адлюстроўвала факты, і гэтыя факты былі відавочныя. Сёння, калі ўлада далей будзе працягваць рабіць тое, што яна робіць, а дазначыць не улучшаць прадстаўнікоў, збольшага не улучшаць прадстаўнікоў дэмакратычных партыяў і рухаў ці проста грамадзянаў, незалежных грамадзянаў у складу частковых камісій, то вельмі вялікія шансы на тое, што ў Беларусі будзе чарговы выбарчы фарс. З палітолагам Алесем Лагвінцом гутарыў Владзімір Глот. На парламенцкіх выбарах, якія прызначаны на 28 верасня, будуць працаваць дзве асноўныя місіі назіральнікаў ад СНД і АБСЕ. Збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі ў рэгіёнах ідзе з перашкодамі. Паведамленні з месцаў збіраў Вячаслаў Кулік. Камітэт фінансавых расследаванняў Магілёўшчыны патрабуе ад апазіцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты тэрмінова падаць дэкларацыі аб прыбытках. Падрабязнасці ад Андрэя Белагубова. Патрабаванні датычаць каля дзясятка апазіцыйных актывістаў. Пра гэта свабодзе паведамілі старшыня донарскай неўрадавай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігар Каваленка і старшыня абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Шанцаў. Яны сталі першымі, хто наведаў сёння камітэт і ад каго запатрабавалі дэкларацыі. Ігар Каваленка гутарыў з інспектарам камітэту Максімам Сакаловым. Паводле спадара Каваленкі, інспектар запатрабаваў ад яго падаць да 8 жніўня дэкларацыю аб даходах за 3 апошнія гады. Гэта напрамую з выбарамі ўладу прадстаўнікоў. Я яму задаў пытанне, кажу, гэта мне зараз прыйдзецца кідаць увесь збор подпісаў і займацца толькі вашымі падатковымі дэкларацыямі. Ён сказаў, вы можаце гэтага не рабіць, але заплаціце штраф у памеры ад 5 до 50 базавых велічыняў. Старшыня рэгіянальнай арганізацыі АГП Уладзімір Шанцаў не ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі, аднак ад яго інспектар Іваніцкі таксама запатрабаваў дэкларацыю за апошнія 3 гады. Яе ён абавязаны падаць цягам 5 дзён. Я в списке быў единых кандидатов, і вынесен быў на сайте. Мне кажется, всех, хто причастен к выборам, сейчас трясут. Они там говорят, что у нас будет демократия, это все вранье. Вот оно уже прямо сейчас просматривается. Вранье. Паводле Уладзіміра Шанцава, інспектор яму паведаміў, што ў яго ёсць спіс 7 апазіцыянераў, ад якіх ён будзе таксама патрабаваць дэкларацыі. Чым тлумачыць камітэт фінансавых расследаванняў сваё патрабаванне да апазіцыянераў, гаворыць супрацоўнік камітэту. Есть закон об органах финансовых расследований, и там есть право сотрудников органов финансовых расследований требовать декларацию о доходах и имуществе. Может, скрывают они что-то доходы. Не только у них, как бы, это у всех людей, в отношении которых проводится определенная проверка. Поведомление с Добруша. На сборы подписов за вылучение у парламент представника объединенных демократичных сил, активиста АГП Адама Воронца, отбилась попередняя политическая кампания. На початку года у районе инициировали проведение сходу, каб откликать дзейнага депутата Палаты представников Анатолия Соловьева с причины отмены парламентом социальных льготов насельництву. Мясцовыя ўлады запатрабавалі ў шэрагу падпісантаў адклікаць свае подпісы. У выніку ціску шмат хто з вяскоўцаў сапраўды напісаў заявы, што яны адмаўляюцца ад ініцыятывы правядзення сходу, распавядае Адам Варанец. Это уже напрямую адбілася і на працэс збору подпісаў. Калі я прыходжу к сваім суседзям нават, якія мяне добра ведаюць, то яны просяць прабачэння таго, што ім неёмка. Вот яны разумеюць, што это ўсё законна, збор подпісаў, это ўсё легальна. І людзі гэта разумеюць, у асноўным просяць прабачэння, говорят, да, мы не можам падпісацца таго, што мы баімся. Баімся траціць працу, баімся всякіх непрыемнасцей ад улады. Старшыня Вуцеўскага сельскага савету Светлана Мішурова усялякі ціск на выбарцаў адмаўляе і паведамляе, што збор подпісаў заўсёды вядзецца адкрыта. Для мяне гэта новасць. Варанец Адам Адамович даўно жыве на тэрыторыі савета. Переселенец, ну, работал в школе учителем. Я ж не могу человеку приказать, или подписывайся, или не подписывайся. У городне, як поведомляет наш корреспондент Сергей Островцов, округовая выборчая комиссия номер 49 выправила помылку у дочинении до сябра оппозиции. Былый политвязень Александр Васильев собирается балетоваться у городенской Занеманской выборчей окрузе номер 49. Его дочка Евгения Васильева собрала 66 подписов, как стать назиральником у этой окрузе. Однако на початку ей отмой или у регистрации. Исподар Васильев мусил звернуться у центр выборкам. Старшыня 49-й выборчай комиссии Владимир Хлябич поведомил, что Евгении Васильевой отмолвлена у регистрации назиральником. Подстава у подписным листе непозначенной даты нарождения выборщиков, которые подписались за ее вылучение. На поседжении присутничал назиральник от Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель. Повод для его не зарегистрировали только Евгению Васильеву. Александр Васильев говорит. Я посмотрел постановление Центральной комиссии номер 12 от 24 апреля, где разъясняется статья 13 избирательного кодекса, это порядок выдвижения наблюдателя. Посмотрел, что этой графы там быть не должно. Спадар Васильев вернулся у центра выборкам, и ему это подтвердили. И он протягивает. Сегодня председатель окружной избирательной комиссии мне и моей дочери сообщил, что она зарегистрирована наблюдателем. Получается, что они заседают неизвестно когда, и контролировать наблюдателю ход избирательной кампании невозможно. Лишись былы политвязень Александр Васильев. Гэта быў агляд выбарчай сітуацыі ў рэгіёнах. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Спецслужбы сочаць за ўсімі намі. Не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць нацыянальны сцяг, якіх ужо чакае міліцыя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Іна Студзінская. Вітаю слухачоў «Радыё Свабода». Пачынаем перадачу наступным тэлефанаваннем. Посмотришь сейчас на ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось немного, и становится жаль этих людей. Низкий поклон им за то, что они спасли мир от фашизма. Однако сражаться им надо было не только против фашизма, а и против сталинизма. Совсем непонятна позиция нашего нынешнего провайдера Лукашенко, который не знает, кто такой Гитлер, кто такой Сталин и как это дожилось. Тем не менее, это ничуть не помешало ему потратить народные деньги на возведение так называемой линии Сталина. Телефонование слухача комментует историк Олег Гордієнко. Линия Сталина, умацеванные районы, проектовалась в початку 30-х на предмет войны. После 39-го года потреба в этой линии отпала. Началось возведение новой линии на уже новой межи Советского Союза, линии так званой Молотова. Тому стратегического значения она не имела. Никаких боев серьезных у 41-м ходе хоть и не велось. Немцы уже на пятый день заняли Минск. Треба значить, что этот проект крестается вельми великим почтом. Но теперь вельми модно проводить разные тренировки боев, разные святы по загородам. Не возить же людей у Хатынь, зусім іншая там атмосфера и аура, символ этой белорусской трагедии Хатынь. У Брестской крепости вельми далеко. Тому на полной линии Сталина этот миф умацовывается с каждым ходом от свята до свята. Протягиваем программу «Звонки на свободу». Наше наступное телефонование. По дорозе до открытия нового роддому и славянского базару Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А где ты был 14 год, Соколе? Не бачил, что давно гине село. Тешишь себе, что приедет дядька с агрогородка и зазеленее нива. Не будет этого. Красуешься на открытиях новобудовлев, славянского базару, ледовых палацов, дожинках. Куды тебе до проблем земных? Не президент, а весельный генерал. Звонок слухача комментует член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Иван Никитченко. За час керования республикой Лукашенко сельская господарка стратила около 720 тысяч гектар ворованной земли. И никто не ведая, куда она делась. Ну, ее засеяла природа. Заросла кустами, болоты опять забрали себе. Но это недокладная лишба. Шмат уже кинутых участков на дачах, в селах не опрацовывается. Земля гине. Сказать, чему так это ж ясно. Нема господара на земле. Мы давно пропоновали и все советской владе, а потом и Лукашенко. Давайте робить реформу аграрную. Верните на землю господара. Тогда и будет некий толк. Тогда земля не будет пропадать. И еще несколько меркований у наших слухачев. Привет, Свобода. 29 июля. Утро. Автобусная остановка. Половина мужчин тянет пиво. Похмеляются после вчерашнего. Воздух содрогается от нецензурной брани. Никаких замечаний. Страшно. Никто никого не арестовывает. Это ведь правильный электорат, а не оппозиция. Вот и весь наш расцвет. Вчера наш белорусский султан продал туркам сотового оператора Best за 600 миллионов долларов. Перед этим продал Волком. Он умеет делать деньги из воздуха фактически. Он правильно говорит. Еще собирается ввести 15 суток ареста за занятие проституцией. Вчера услышал цены на образование. Знаете, тут поневоле пойдешь на панель. Да и само государство гонит наших девчонок на панель. Тяжело, конечно, от этого от всего. Ой-ой-ой. Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Телефон у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений плюс 375-293-91-22-24. Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Інна Студзінская. Пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111 і падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Касута Вялейскага раёну.